No to znowu nasza artystka Ania. Na stoliku siedzi kotek i pije mleczko i jajeczko, stuk ogonkiem, stuk. Przyszła mama do kotka i biła mama po dupie. I dzie skorupki wyrzuciła.